أني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, görüldüğü gibi Ramazan-ı Şerif böylece bayram namazı kılmak suretiyle o mübarek ayı, o mübarek misafiri uğurlamak üzere, namaz kılarak uğurlamak üzere bu sabah burada toplanmış bulunuyoruz. Bayram namazına toplanmamızın sebebi neymiş? Ramazan misafirini uğurlamakmış. Uğurluyoruz. Nitekim Ramazan-ı Şerif'in başlangıcında daha sahura kalkmadan, imsak etmeden Ramazan-ı Şerif'i ne yaparak karşıladık siz söyleyin? Teravih namazı kılarak karşıladık. Yani ağırlarken, karşılarken de namaz, uğurlarken de siz söyleyin. Namaz, namaz, namaz. Farkında mısınız namazın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Hatta Efendimizin en ciddi sünnetlerinden birisi de biliyorsunuz, sefere çıkarken ve seferden dönüşünde ne yapardı siz söyleyin? İki rekat namaz kılarak sefere çıkardı, seferden döndüğünde evine uğramadan mescide uğrar namaz kılar öyle evine giderdi. Namazdan evvel ne var? İnsan dünyaya geldiği zaman kulağına ne okunuyor siz söyleyin? Öldüğü zaman ne yapılıyor? Namaz, namaz. İnsan da dünyadan uğurlanırken namazla uğurlanıyor. Var mı başka şekil? Kulağına ezan-ı Muhammedi okuyoruz doğan yavrunun. Bilinir ki her okunan ezanın arkasından namaz kılınır. O yavrunun kulağına okunan ezanın namazı nerede siz söyleyin? İşte öldüğü zaman musallada kılınan namazın ezanı o. Peşin okunuyor. Ya, ya değerli kardeşler. Namazsız bir şey yok. Buraya toplanmamızın, içtima etmemizin sebebi de görüyorsunuz ki Ramazan'ı uğurlayacağız. Dün oruçluyduk, bugün oruçsuz bulunuyoruz. Ve gördüğünüz gibi su içiyoruz. Bugün oruç tutmak nedir siz söyleyin? Haram, yasak. Ya biz emir kuluyuz. Tutun dediler tuttuk, yutun dediler yutuyoruz. Biz emir kuluyuz, Allah'ın memuruyuz. Allah'ın mahkumuyuz. Allah'ın merzukuyuz. O rızık veriyor, o hüküm veriyor, o emir veriyor, telakki ediyoruz. Yapacağımız şey budur. Kardeşler, bu hususu böylece arz ettikten sonra sohbetimizi yine insan üzerinde yapalım. İnsan, insan, insan. Yeryüzünde bunca mahlukatın içinde Allah-u Teala'nın huzuruna çağırdığı tek varlık kimdir siz söyleyin? İnsan. Onun için insandan daha önemli varlık. Mükellef varlıklar biziz. Dünyanın, eşyanın, maddenin hakikati, mahiyeti insanla tecelli etmiştir. İnsan olmasaydı vallahi hayatın bir manası yoktu. İnsan olmasaydı Allah'ı kimse tanıyamazdı. İnsan olmasaydı güneşin, ayın, kevni mekanın vallahi manası yoktu. İnsan deyip geçmeyin kardeşler. İnsan olmasaydı vallahi cennet olmayacak, cehennem olmayacaktı. Öyle mi değil mi? Cennet, cehennem, insan, insanlar ve cinler için mevzu bahistir. Onun için bütün meselelerin merkezinde insan var. Bakın mesela sabah namazını eda ettik. Sabah namazı güneş doğmadan evvel kılınır, öyle mi değil mi? Güneş doğunca eşyalar, maddeler, şunlar bunlar ortaya çıkıyor. Allah-u Teala Mevlana tabiriyle demek istiyor ki ey mümin kulum, ey Müslüman insan, daha güneş doğup da dünyanın, eşyanın, mahlukatın şekli şemali meydana çıkmadan huzuruma gel ki evvela sana nazar edeyim de senden üstün varlık olmasın. Sabah namazı çok mühim. Namazların şahı. Canım güneş doğduktan sonra kalkarız. Güneş doğduktan sonra köyün köpekleri de kalkıyor. Ne farkın var senin? Herkes kalkıyor. Yiğitlik böyle kalkmaktadır. Değerli müminler, aziz insanlar, temiz kardeşlerim, insan üzerinde çok durmak lazım. Ne yazık ki şu asır dediğimiz, şu asır, işte 20. asır kapanmak üzere, 2000 yılına girdik mi 20. asır kelimesi tarihlerde kalacak, biz ne söyleyeceğiz söyleyin, 21. asır diyeceğiz. Daha 2 sene var. Şu asırda görüyorsunuz, maalesef, üzülerek ifade ediyorum, yeryüzünde eşyaya, maddeye, arabaya, otomobile gösterilen rağbet insana gösteriliyor mu, gösterilmiyor mu? Gösterilmiyor. İşte geçenlerde gördünüz, bir takım çılgınlar, sapkınlar, azgınlar, deliler, para tarikatı diye, para tarikatı, aman ya Rabbi, tarikatın parası olur mu ya? Para tarikatı diye bir tarikat kurmuşlar, şirket olmuşlar. Başlarına da bir namussuz, efendim, fıldır fıldır gözleri cin gibi ifrit bir herifi geçirmişler. Altında 85 milyarlık araba. Yani dolandırıcılığın, ahlaksızlığın, şerefsizliğin, eşya üzerindeki şu tahakkümün ve insanların tepesinde zevk-i sefa sürmenin hallerini görüyor musunuz? 85 milyar araba. Fesübhanallah. Eşyaya insandan daha fazla fiyat biçiyorlar ve önem veriyorlar. Bu korkunç bir hadisedir. İnsan. Ve yine üzülerek söyleyelim ki Müslüman bir millet olan bizim milletimiz, milletimiz şöyle veya böyle Müslümandır elhamdülillah. Aksini söylemek mümkün değil. Müslüman bir milletiz. Ama milletler içinde insan haklarının en çok çiğnendiği ülkelerin başında Türkiye geliyor mu, gelmiyor mu? Hem de ne biçim geliyor? Düşünün, 20. asır kapanacak. 21. asrın eşiğindeyiz. Hala Türkiye'de insan hakları, insan hakları, insan hakları. Bu kelimeler çoktan çözülmeliydi. Şimdi konuşulur muydu? Korkunç bir hadise. Hala Türkiye'de insanlar inandıkları gibi yaşayamıyorlar. Hala şu memlekette insanlar İnandıkları, iman ettikleri gibi örtünemiyorlar, okuyamıyorlar, çalışamıyorlar, insan gibi maaş alamıyorlar, ücret alamıyorlar, enflasyonun altında inim inim inliyor, insan hakları namına bir şey yok, et alamıyor, süt alamıyor, çoluğunu çocuğunu istediği gibi ayarlayamıyor, besleyemiyor, süsleyemiyor, bayram yapamıyor, kan ağlıyor, can ağlıyor. Hani insan? 550 tane milletvekili var, hangi milletin vekili olduğu belli değil. Hangi milleti temsil ettikleri vallahi belli değil. Ve subhanallah. Zavallı memleket, insan haklarını hala konuşuyor. Ama Ama bütün bunların sebebi işte İslam'ın anlaşılmamasıdır. İslam Türkiye'de anlaşılmamıştır. İslam dünyada şu anda yeni yeni anlaşılmaya, parlamaya, patlamaya başlamıştır. Allah İslam'ın temelini, esasını, mayasını, kökenini şu gördüğünüz kitaba bağlamış. Bu kitabın adı nedir siz söyleyin? El-Kur'anül Kerim. Kerem, keremlerle, kerametlerle dopdolu bir kitap. Kerim, kerim kerametten geliyor. Keramet, her şeyi keramet Kur'an'ın. Efendiler, kardeşler, müminler, önce şu nokta üzerinde duralım. Kur'an neyi bize haber veriyor, neyin üzerinde çok duruyor? Kur'an'da 500'den fazla ayet var bir konuda. Ayetleri biliyorsunuz, Kur'an'ı teşkil eden temel taşlar, ayetler. Zemahşeri namındaki büyük İslam aliminin tespitine göre 6666 tane ne var Kur'an'da siz söyleyin? Ayet var. 6 Bunların içinde bir konuda 500'den fazla ayet var. Bir konuda. Düşünün yani, bir meselede 500 ayet. Bir konuda 500 ayet. Mesela namaz konusunda ayetler çok az. Oruç hakkında ayet 2-3 tane. Ama bir mesele var ki 500'den fazla ayet var. Nedir? Tefekkür. Ne demek tefekkür? Sesini çıkmadı. Düşünmek ya, düşünmek. Tefekkür. Fikir. Fikir. Tefekkür. Arapça. Bunlar güzel kelimeler. Bunları bilelim. Tefekkür. Teşekkür kalıbında. Teşekkür. Bak, teşekkürü biliyoruz da tefekkürü bilmiyoruz. Mütefekkir. Buradan geliyor. Tefekkür. Fikir. Fikriyat. Mefkure. Kelimeler hep Türkçe. Tefekkür. Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar dikkat etmişse anlayacaklardır. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ يَتَفَكَّرُونَ تَتَفَكَّرُونَ تَعْخِلُونَ تَزَكَّرُونَ Bu kelimeler var mı yok mu? Hepsi düşünmek anlamına geliyor. Düşün. Vallahi Kur'an'ın nazil olmasının sebebi de budur. Düşündürmek için Kur'an-ı Kerim gelmiştir. لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ Şu Kur'an'ı büyüklüğünü tahmin edemediğiniz bir dağın üzerine indirseydik Kur'an'ı. Lev enzelna, indirseydik hazel Kur'an'e. Şu Kur'an'ı, bak elimdeki şu kitap aynı öyledir. Bir dağın üzerine indirseydik. Le ra'eytehu haşi'an mütesaddi'an min haşyetillah. Allah'ın azametinden, Allah'ın yüceliğinden, onun teklif ettiği hususların ağırlığından dolayı dağ erirdi, ezilirdi, önünüzde dağ namına bir şey göremezdiniz. Pres olurdu, basılırdı. Çatır çatır dağ erir, ezilir, çökerdi. Kur'an deyip geçiyor musunuz? Ayetin devamında meseleyi açıklıyor. وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ Devam edin. يَتَفَكَّرُونَ Düşünsünler diye biz bu misalleri insanlara temsil ediyoruz. Bayram gelmiş, çocuklar inin diyor. Ayakkabı al bana, elbise al bana. Bir ayakkabı 9 milyon 10 milyon. Neye alacaksın? Memleketi idare edenlerin haline bakın, vicdanlarına bakın, gönüllerine bakın, tavırlarına bakın, o hakkıklarına bakın, yataklarına yatmamaları lazım. 40 milyonluk asgari ücrete mahsul etmişler milleti. Vay, hangi milletin vekilleri bunlar? Ya Rabbine, ya Rabbel Alemin, şu Kur'an dediğimiz kitabı, kerim, kerametlerle dolu kitabı, devletimize hakim kılasın ya Rabbi. İdaremize hakim kılasın. Allah'ım bizim çaremiz olur. Bak, çare kalmamız. düşünürseniz insanlar, neyi düşüneceğiz? Bak, bir saatlik tefekkür, düşünme, 60 yıllık nafile ibadet etmekten daha önemliyse, daha kıdemliyse, daha değerliyse nedir? Bu noktaya biraz ağırlık verelim. Cemaat bir anda toparlanıyor zaten. Efendiler, kardeşler, neyi düşüneceğiz? Bu konu bütün kitaplarda ağırlığıyla yerini almış. Neyi düşüneceksin? Nereden gelip devam edin? Nereye gideceğini düşüneceksin? Vallahi dünyada bundan daha önemli bir hadise yoktur. Nereden geliyorsun sen? Otur düşün. Bir saat nereden gelip nereye gittiğini düşünsen 60 yıl nafile namaz kılmaktan daha karlısın. Çünkü namaz. Namazlarda bile asıl namazın insana vereceği mesaj zaten bu. Her kıldığın namaz senin nereden gelip nereye gittiğini sana anlatamıyorsa sen namaz kılmıyorsun, spor yapıyorsun. Buraya gelmişken bir noktayı unutmadan arz edeyim. Efendiler günde 5 vakit namaz kılıyorsun. Tamam. Vakit olarak 5, rekat olarak siz söyleyin. 40. 40 rekat namaz kılıyorsun. Günde 40 rekat namazımız var. Asgari top kılanlar var tabii. Nafile kılan var, şunu kılan var, bunu kılan var. İbadete sınırı yok. Gece kalkıp teheccüd kılan var. Evvabin namazı kılanlar var, duha namazı, kuşluk namazı kılanlar var. Soruyorum, her rekatta, günde 40 rekat namaz kılıyorum, her rekatta kaç tane secde var? Sesini çıkmadı. Her rekatta kaç tane secde var? İki ya, iki tane secde yapıyoruz. Bir rekat namazda kıyam, ayakta duruyorsun bir tane. Rükûya eğiliyorsun, bir rekat namazda kaç tane rükû var? O da bir tane. Ama bir rekat namazda secdeyi Cenab-ı Hak kaç defa yapmamızı istemiş? İki defa. Vallahi manası var. Bunu düşünmeden namaz kıldıysanız vay sizin kıldığınız namaza. Niye rükû bir tane, niye kıyam bir defa, niye kıraat bir defa da bir secdede, bir rekatta iki defa secde. Niye rükû da iki defa olaydı? Kıraat da iki tane olaydı ayrı ayrı. Onlar birer tane ama her rekatta secdeyi siz söyleyin iki tane. Bunun manası yok mu zannediyorsunuz? Secdenin ne olduğunu bilirseniz manasını söylersiniz. Secde nedir? İnsanın vücudunda 7 tane noktayı yerin üzerine yapıştırmaktır. Öyle mi değil mi? 7 nokta. 7 nokta yere gelir. Açık takdirde secde olmaz. 7 nokta dediğiniz, insanın en ulvi, en yüksek, en yüce olan başını, yani alnıyla burnunu siz söyleyin, yere koyuyorlar. Bak en yüksekte en sarıyor. Bunu daha sarıyor var mı? Yer işte, yere koyuyorsun ya. Toprağa veya toprağın üstünde toprak cinsinden olan kilime, halıya, hasıra, çınarına ama yer, toprak. Alın ve burun beraber konacak. Ondan sonra alınla burun bir tane sayılıyor. Baş, başını yere koyuyorsun, baş diyor. 7 nokta demiştik, bir tanesi çıktı. 2 de eliniz var, ne etti? 3. 2 de diz kapaklarınız? 5. 2 de ayak parmaklarınız? Bak 7 nokta yere gelecek, secde buna diyorlar. Yani vücudunun kalıbını yerin üzerine aynen basıyorsun yani 7 tane çiviyle seni yere çiviliyorlar. Bak bu demek. Mühür basmak gibi. Nasıl bir mühürü tam bastın mı bütün yazıları çıkıyor. Elini bakarsan çıkmaz. Tam basacaksın. Demek ki secdede bir Müslüman vücudunu mühür gibi toprağa basıyor mu basmıyor mu? Basıyor. Allah'ın manası. Toprak. Birinci secdede toprağa mühür gibi kalıbını basıyorsun. Allahu Ekber, tekrar bir daha ikinci secdede kalıbını toprağa, yere, mühür gibi basıyorsun. Bunun manası olmaz da, neyin manası olur? Manası yok. Efendiler, birinci secdede vücudumuzun demin dediğim mühür gibi kalıbını yere, yani toprağa bastığımız zaman ne diyoruz? Ya Rabbi, bizi sen esasında neden yarattın diyoruz? Topraklar mı? Hazreti Adem'in çocukları değil miyiz? Adem neden? Halakahu min turabin, Adem'i topraktan, biz de topraktanız. Bak nereden geldiğimizi birinci secdede ifade ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Resmen nereden geldiğini istifade ediyoruz, topraktan geldik. Herkes gibi topraktan geldin, ana rahminden geldin ama geriye doğru gidersen, gidersen, gidersen toprağa, toprağa çok yıkarırsın. Topraktan. Birinci secdede, Ya Rabbi kalıbımı basıyorum, secdemi yapıyorum, bütün varlığımla tasdik ediyorum ki, onaylıyorum ki, beni sen topraktan yarattın. Ha, şimdi başım belli oldu, nereden geldiğim belli oldu gördün mü? Daha çok böbürlenmeye, kibirlenmeye, tahakküm etmeye, hırsızlığa yol bulabilir misin? Geldiğin yer belli ya. İkinci secdede yine kalıbını toprağa basınca, yere basınca ne demek istiyorsun? Yine kalıbımı basarım, tasdik ederim, onaylarım, imzalarım ki son mukaddesi söyleyin, toprağa geleceğim. Vallahi namazdaki mana budur müminler. Günde 80 defa bunu ifade ediyorsun, hala gafilsin, hala cahilsin, hala kainsin, hala hırsızsın. Öyle şey olur mu? Namazın da verdiği manası ne sanki? Demek ki yeryüzünde bir insan, bir Müslüman için en mühim mesele, en mühim düşünce, en mühim kaygı, en mühim dava, en mühim kavga, en mühim sevda neymiş, nereden gelip? Nereye gitmeyeni tespit etmesidir. Kusura budur, istikamet budur, hadise budur, mesele budur, meşgale budur. Vay vay vay. Nereden gelip nereye gittin bilmeyen insan. Akşama kadar o kahvehanelerde, o yoğun sigara dumanının atmosferin altında oturan adamlar, vallahi sorun nereden gelip nereye gittiğini bilmeyen insanlardır. Bilseydi o tutamazdı. Bu kahvehanelere dört ayaklı bir sınırı, öküzü bağlayın, 10 dakika durursa ben inkar edin. Boğulur. Ama bu insan boğulmuyor orada, oturuyor. Vay vay vay. Zavallı beşeriyet. Zavallı beşeriyet. Oradan kahvehanede oturmayınca ne yapacağım? İşsizlik var, o da bu. Dünyada işsizlikte Türkiye Cumhuriyeti bir numara. Çalışma Bakanlığı'nın tespitine göre 12 milyon işsiz adam var Türkiye'de, 12 milyon. Zaten nüfusumuz 60 milyon. 12 milyon işsizi 3 rakamıyla çarparsan, onun da yakınları, anası, babası, çocukları olabilir. 3 ile çarparsan ne çıkar? 36 milyon işsiz var memlekette. Şimdi rahat etsin milletvekilleri, rahat yapsınlara bakalım erkek iseler. Dünyanın işsizlikte en birinci ülkesi Türkiye şu an. Ne yapsın kahrahaneye gidiyor? Evde otursa karısıyla dır dır dır dır dır dır vır vır vır o kadar. Ne yapsın? Şu yok, bu yok, şunu al, bunu al. Hem canlı kahrahaneye atıyor, dumanın ortasına. O da var. Devleti ilgilendiren meseleler bunlar. Ama nereden gelip nereye gittiğimizi düşünmek zorundayız. Gençlere söylüyorum. Futbol sahalarında ömür tüketenlere, seyircilere, nereden gelip nereye gittiğini düşünmeyenlere söylüyorum. Meyhanelerde, kumarhanelerde, birahanelerde, diskoteklerde, o eroinli, uyuşturuculu, dumanlı pis mekanlarda, pis mekan. Diskotek pis mekandır. Diskoteklerde Allah'ın tek bir rahmeti yoktur, öyle mi değil mi? Şehvet vardır. Sellet vardır, şöhret vardır. Rahmet yoktur. Kahrehanede vallahi rahmet yoktur. Millete bilen yerde rahmet toplu. Hadi yerine rahmet bulunmak. Nereden gelip nereye gittiğini bilen adam pusulayı şaşırmamış. Gönlünü, yolunu pusulayı şaşıran adamın sonu felakette. Onun için günde 40 rekat namaz kılarız. Her rekatta Fatiha suresini okumak zorunlu hale gelmiştir. Fatiha olmadan namaz olmaz. Ne diyoruz? İhdine sıratel müstakim. Ya Rabbi o doğru olan, direkt sana gelen, hakka gelen, cennete giden yola bizi sevk et. Pusulamızı kaybettirme ya Rabbi. Amin. Çok tehlikeli. Yönünü kaybeden adamdan daha bir tehlike yoktur. Nereye gidebiliriz? Demek ki nereden gelip nereye gideceğimizi 5 vakit namazda çakır çakır her gün 40 sefer, 80 sefer vücudumuzla, kalıbımızla, alnımızla, başımızla, elimizle, ayağımızla yere, toprağa, çakıla, çakıla nereden gelip nereye gittiğimizi açıkça ifade ediyoruz. Ama bunu hayatımıza yansıtmamız lazım. Gideceğimiz yer belli. Nedir? Ana rahminden geldik dünya denilen pazara, boyumuzca kefen aldık, döndük mezara. Var mı başka bir izahı dünyanın? Ye bakayım dünyayı, ye. Sonunda adına yer dediğimiz toprak da seni yiyecek mi yemeyecek? Bak yer diyorsun, yer demek yiyecek demek. Vehbi Koç 94 sene dünyayı yedi. En sonunda toprak adamı ne yaptı? Toprak da onu yedi. Bunun inkarı mümkün değil. Mümkün değil bunu kimse inkar eder. Hadise o kadar. Kardeşler, müminler, dostlar, samimi insanlar, mübarek kardeşlerim, bu konuları düşünmemiz lazım, düşündürmemiz lazım, etrafımıza, ahbabımıza, arkadaşlarımıza, yavrularımıza toplayın, konuşun ya. Bir insan, bir baba, evladı iyanı toplayıp bunları konuşmuyor, onlara öğüt vermiyorsa o baba, baba olabilir mi? Çocuklarınıza öğüt verin. Ailemize, mahallemize, muhitimize, yani öğüt vermek sadece hocaların mı işi? Hayır, her Müslüman öğüt vermelidir. Nereden gelip nereye gittiğini anlatmalıdır. Bütün Müslümanların görevidir öğüt vermek. Peki niçin geldik? Nereden gelip nereye gittiğimiz anlaşıldı. Peki niçin? Bakın niçin de çok önemli. Bunu Kur'an-ı Kerim bir cümleyle hülasa etmiş, özetlemiş. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah-u Teala buyuruyor ki insanları insan olarak, cinleri de cin olarak yaratmamın sebebi yesinler, içsinler, gezsinler, tozsunlar diye değil, bana ibadet etsinler, Allah'u ekber desinler. Allah'ı başka dayanır. Sonunda çekip gidiyorsunuz zaten. Az yaşasın, çok yaşasın bir kişi, akıbet dünyadan gitmektir işi. Anlatsa bir işini. Daha benim çok işim var hocam, daha ben çok işim var. Azrail geldiği zaman işim var, çişim var diyebiliyor musun? Gel lan, çekip bakın. İşlemek. Niçin bu kadar açık hakikatler anlaşılmazdan geliyor? Niçin bunlar gözden kaçırılıyor? Değerli kardeşlerim. Burada kalacak değiliz dedim. Bunun ispatını yaşadığımız hayat bize açıkça ifade ediyor dedim. Ne gibi? Mesela bir insan dese ki ben uyumayacağım. Hani güzel bir bahçede, güzel bir sofrada, güzel bir tarlada, güzel bir alemde, güzel bir yalıda ben daha çok gezeceğim, tozacağım, alacağım, vereceğim, yiyeceğim, içeceğim ama uyumayacağım dese, uykuyu reddediyorum, uyumayacağım, seyredeceğim dese bir gün muvaffak olabilir, uykusuz. İkinci gün siz söyleyin, muvaffak olabilir. Üçüncü gün, üç günden sonra istese de istemese de ne olur? Uyur. Ben uykuyu kabul etmiyorum diyemez, anasını ağlatırlar. gözünün üstüne görünmeyen bir yumruk gelip kıyıp dedim adamı yürüdüm. Hadi uyuma bakayım. Nereye uyumuyorsun? Göz kapakların kapanıyor. Bazı toplantılarda kamera, o Hinoğlu Hin kameracılar var, bazı generalleri çekmeyeler, pat diye uyuyor. Milletvekili uyuyor, bakan uyuyor, cumhurbaşkanı böyle sızıp gidiyor. Ha, erkekse uyumasın. Sen neye hakimsin ey insan? Sen hakim misin ya, mahkum musun? Ben hakimim ulan diye adamı yerim. Ne yiyorsun be herif, neden hakim senin? Akşam oldu mu göz kapaklarını birileri sıkıyor, uyuyorsun. Hadi uyuma erkek sen. Hakimiyet kayıtsız şartsız sende olsaydı uyumazdın, uyuklamazdın, mızıklamazdın. Hakimiyet Allah'ındır. Sen kimsin? Çünkü Kur'an ne diyor? لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ devam et. وَلَا نَوْمٌ bak nevm uyku demek. Uyku tutmayan tek varlık kimdir? Hazreti Allah. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ Allah uyumaz. Allah uyuklamaz. Sine uyuklamak demek. İnsan uyuyacaktır. 3 gün karşı koyarsın, 5 gün ama ondan sonra teslim. Uyuduktan sonra da hırsız gelir cebinden cüzdanı alır, ulan ne yapıyorsun diyemezsin. Sen neren hakim? Sen neye hakimsin ey insan? İnsan kendini iyi tanımalıdır. Uyudu. Ya uyku çok güzel bir şeymiş, şöyle 10 gün uyuyayım, beni kimse uyandırmasın dese muvaffak olabilir mi? İdrar korbası şişti mi kalacaksın, nereye uyuyorsun sen? Tuvalete. Seni tuvalet mahkumu seni. Neye hakimsin sen be? Hakimiyet senin nerende? Ya uyku çok güzelmiş, hele şöyle bir 15 gün uyuyayım. Nasıl uyuyacaksın? Öyle bir kanun koymuş ki Allah kalkmak zorundasın. Öyle bir kanun koymuş ki yatmak zorundasın. Yatmayanın başı döner. İş yapamaz. O halde yeryüzünde ebedi kalmak zaten mümkün değil. Zaten dünyaya gelişimiz bizim irademizle, annemizin, babamızın iradesiyle değil. Soruyorum, ana rahminden geldik dünyaya. Ana rahmi, rahim, rahim. Malum. Ne kadar kaldık orada siz söyleyin? 9 ay. Allah öyle bir zaman tayin etmiş ki o zaman ana rahminde bitince, 9 ay dolunca istesen de istemesen de o rahim dediğimiz organın damarları, kasları sıkışarak ağlıya ağlıya dünyaya geliyor musun, gelmiyor musun? Mesele bitmiştir. Geldi. Oradan akıldın, bitti. Mühlet doldu. Ana rahminden dünyaya atılanlar dünyada devamlı mı kalacaklar? Vallahi dünyadan da atılacaklar. Nereye siz söyleyin? Toprağın altına. Niye bu kanunların farkında değiliz? Bu asiler, mücrimler, katiller, zalimler, zaniler, caniler, hainler. Niye farkında değiller bunun ya? Birbirini öldüren şerefsizler. Birbirini kemiren, yiyen, soyan, soğan eden şerefsizler. Hiç mi farkında değiller bu kanun ilahinin? Aman yarabbim. İşte gidiyorsun belli bitti. İbadet maksadıyla geldik. Yani yeryüzüne insan boşuna gel. Şöyle düşünelim, bir insan yeryüzüne kendisi gelmiş değil, getiren var. Getiren var. İstese de burada kalamayacaktır dünyadan, siz söyleyin, götüren var. O zaman boşuna mı geldin? Boşuna olabilir mi? Kaldı ki Kur'an-ı Kerim bu noktaya çok ehemmiyet veriyor. Çok ehemmiyet veriyor ve buyuruyor ki اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسًا Allah Allah, ya Rabbi ne güzel ayetler bunlar. اَفَحَسِبْتُمْ Siz ey insanlar zannediyor musunuz ki اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسًا Sizi boşuna yaratmışız. Yani sizi boşuna mı insan olarak yaratmışız? وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Sonunda dönüp dolaşıp bana gelmeyeceğinizi mi zannettiniz? Kurban olduğum Kur'an ne güzel ifade ediyor. Abes yere, boş yere, Şimdi düşünelim, bir insan yeryüzünde üç ihtimal ile mevzu-u bahistir. Yaratılış bakımından diyorum. Birinci ihtimal, insan boşuna yaratılmıştır. Yani insan boşuna yaratılmış, ya lüzumsuz yaratılmıştır. Bu düşünceyi dünyada hiç kimse kabul eder mi soruyorum. Boşuna olur mu ya? Çöp bile boşuna değil, çöp çöp. Kibrit çöpü. Boşuna olur mu? İkincisi, yemek içmek için, gezmek zevk-ü sefa için yaratılmıştır. Doğru mu? Olamaz. Yemek içmek için yaratılmış olsaydı, o lezzet devam ederdi, lezzet. Mevlana diyor ki, Kuddise sırruh, ne büyük insan ya Rabbi Mevlana. En lezzetli yemekleri yersiniz diyor. Bak lezzet, dünyanın şu anda adı, tadı lezzet. Dünyanın tadı kalmadı derler, tat dünyanın esasıdır. Lezzet, Mevlana diyor ki en lezzetli yemeği yiyin. Damağınızda, dilinizde tadı kalmış, lezzeti kalmış yemekleri yiyin. Ne olur? O an lezzet alırsınız, o an tadını alırsınız. İki saat sonra, üç saat sonra o yediklerinizi mideniz eritmiştir, yürütmüştür. Yerini kuvvetli bir açlık almış mıdır, almamış mıdır? Bak demek lezzet kalmıyor. Lezzetle yedin, açlıkla şimdi miden kasılıyor. Biraz evvel lezzet almıştın, şimdi ne oldu ya? Demek devamlı lezzet yok. Yerini açlık, yerini sıkıntı, yerini midendeki hareket, midenin çalışması bizim irademize bağlı mı değil mi soruyorum. Bak sesiniz çıkmadı. Değiller senin haber yok, mide takır takır takır çalışıyor. İstesen de midedeki çalışmayı durdurabilir misin? Vallahi durduramazsın. Aynı şekilde insanın kalbinin çalışması irademize bağlı mı değil mi kalbimiz? Bak kendinizi iyi tanımıyorsunuz. Vallahi kalbimiz bizim irademize bağlı değil. Biz uyurken kalbimiz ne oluyor siz söyleyin? Tak tak tak tak çalışıyor. Sen kimsin? Daha sen böbreğine emir veremiyorsun. Böbrek. Sen yatarken böbrek durmadan kanın içindeki üreyi süzüyor. Süzüyor, çizince kalkıyorsun. Böbreğinden haberin yok, yüreğinden haberin yok, midenden haberin yok, asitten haberin yok. Sen nesin ya? Ve subhanallah. Bütün bunları bilmemiz lazım. Neslimize, çocuklarımıza anlatmamız lazım. Ana rahminden geldik dünya denilen pazara, boyumuzla kefen aldık döndük mezara. Bunun dışında başka bir şey varsa söyleyin ben dinleyeyim. Babanız, ananız, etrafınız, bütün dünya, nebiler, veliler, şehitler hep böyle gittiler. Yani dünyada kalmak mümkün değil. Ama niçin dünyada olduğumuzu, neden yaşadığımızı bize bütün detaylarıyla açıklayan kitap Kur'an. Bu Kur'an'ı anlamadan vallahi insan olunmaz, Müslüman olunmaz. Hiçbir yerde bunun cevabını Kur'an'daki kadar güzel bulamazsınız. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Aman ya Rabbi! Bir zamanlar çok çalınan, çok söylenen bir şarkı vardı. Plaklarda, şurada, burada çok çalınıyor ve çok söyleniyordu. Ne olduysa onu sahneden çektiler. Hoşlarına gitmedi mi, işlerine gelmedi mi bilemiyorum. Ne diyordu? Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Devam et. Bilmem ki bu dünyaya ben neye geldim. Bir zamanın çok ünlü şarkıcısıydı bu. Şarkıydı bu. Ünlü bir şarkıydı. Zavallı güfteyi yazan, besteyi yapan adam soruyor. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Yine aferin ya, aferin. Herif soruyor bu soruyu kendisine. Bilmem ki bu dünyaya ben neye geldim. Şöyle Kur'an'ı açıp Fatiha suresini okusaydı vallahi anlayacaktı manasıyla. Neye geldim diyor. Doğru ya, neye geldin ya? Yani şurada lahanayı yemeye geldiysen öküzden farkın ne? Lahana yemeye gelmiş, o hayvana bak. Dara lahana yemeye gelmiş. Ulan böcekten farkın ne? Zavallı. Böcekten farkın ne? Sinekten, inekten farkın ne? Gençler, hayata niçin geldiğinizi sıkı tutun. Yaşlı adamlara bir şey demiyorum. Yaşlı, gözü yaşlı, idrarını tutamıyor, aşağısı yaşlı, yukarısı yaşlı. Yaşlı, yaş akıyor herifin her tarafından. Onlar bizim hedefimiz değil. Gençleri sıkı tutalım. Kapıyorlar, aldatıyorlar, aldanıyorlar, çekiyorlar, götürüyorlar, yok ediyorlar. O gencin enerjisini kemiriyorlar. Bakın görüyorsunuz televizyonların halini. Neyle meşgul ediyorlar? Bir Ramazan Türk televizyonları, medya, medya, medya, Allah'ın belası medya, ahlaksız medya, şerefsiz medya, bir ay boyunca hamile bir kadının çocuğu doğdu, doğacak, geldi, gelecek, patladı, bak, bundan meşgul ettiler milleti, şerefsiz medya. Bunca enflasyon var, işsizlik var, günde binlerce çocuk gıdasızlıktan ölüyor, vay vay vay vay vay. Neyle meşgul oluyorlar? Bu kadar enflasyon var, bu kadar anamız ağlıyor, evladımız ağlıyor, milyonlarca çocuk üniversite kapısında bekliyor, üniversiteye giremiyor, üniversiteden çıkanlar işe giremiyor, bunca problem var, falan artistin çocuğu doğdu mu doğacak mı? Vay şerefsiz adamlar! Bu kadar seviyesiz gazeteci olur mu ya? Bu kadar manasız, seviyesiz insan olur mu? Kardeşlerim, arkadaşlarımız yardım topluyorlar. Elimizden geleni yapın. Cenab-ı Hak verdiğinizi cennetle mukabele eylesin inşallah. Uzak dersi geçmeyelim. Efendiler, şu memleketin haline bakın. Neyle uğraşıyorlar, neyle meşgul? Ve üstelik bu da kafi gelmediği gibi Ramazan boyu Müslümanların yükselen manevi duyguları söndürmek için ellerinden geleni yaptılar. Kadınlar cenaze namazı kılar mı, kılamaz mı? Vay zalim oğlu zalimler. Şimdi bazı cenaze merasimlerini görüyorsunuz Şişli camisinde. Bu cami de şişlene bitmedi ya. Şişli camisinde cenaze törenlerini görüyorsunuz. Ölen arkadaşlarını, akrabalarını musalla taşına koyan bu adamlar geri sıralarda sigara tüttürerek abdestsiz o cenazenin namazını uzaktan seyrediyorlar mı, etmiyorlar mı? Şimdi babalarının, yakınlarının cenazesini abdestsiz uzaktan seyreden bu hüdükler kalkmışlar, neden kadınla cenaze namazı kılmıyormuş? Sen kılsana hayvan! Sen niye kılmıyorsun? Maksatları üzüm yemek değil. Ya nedir siz söyleyin? Bağcıyı dövmek, İslam'ı, Müslümanları perişan etmek. Vay zalim oğlu zalimler. Ya neden kadınlar cenaze namazı kılmıyormuş? Bunu söylerken kendisi ayakta seyretmemiş zalim. Beş vakit namaz kılmak farz olan sen niye kılmıyorsun zalim oğlu zalim? Bakın neyle meşgul ediyorlar. Musalla taşına getirip ölüsünü musallat eden haydutlar. Müslümanlar da tanısın tanımasın maşallah boyun sürüsü gibi uydun imamı Allah'ım. Ya tanı şu ölü kim be, evvela bir tanı be. Ne gelirse eyvallah. Zalim geldi er kişi niyetine, katil geldi er kişi niyetine, kafir geldi er kişi. Ya sen nesin Müslüman, hiç mi sormasın sen ya? Kim lan bu cenaze? Eğer bu cenazeyi oraya getirenler, arkadaşları, hak sahipleri alıp verip yiyen içen adamlar kılmıyorsa, sen niye kılıyorsun? Niye kılıyorsun ya sen? Onun arkadaşları, akrabaları, yakınları kılmıyorsa, sen onu onlar kadar tanımadığın halde niye kılıyorsun? Ya Subhanallah, bu bizim cemaatimiz, koyun maşallah. Ne güzel, olur mu öyle şey, mesulsün. Eğer musalla başına gelen bir kişi mürtet, dinden çıkmış, ahirete inanmayan, faizi helal kabul eden, başörtüsü yoktur Kur'an'da diyen bir adamsa, onun namazını kılmaktan dolayı vallahi cehennemliksin. Sorumlu olursun, sorumlu. Kılmazsan sorumlu olmazsın. Çünkü bir kişi cenaze namazını kılsa, Allah da kimseden sormaz, öyle mi değil mi? Daha niye koyun gibi bakıyorsun oraya? Ya bu millet ne olacak ya? Bu millette olacak. Allah cümlemizi ikaz eylesin kardeşler. İslam'ı, İslami değerleri sıkı tutmak lazım. Bak, bazı televizyon kanalları vallahi billahi tallahi İslam'ın düşmanı bunlar. Geçen sene çeşitli efendim kalkancıydı, Fadime'ydi, Müslüm idi, sahtekarlarla, rezillerle Ramazan-ı Şerif'imizi lezzetini elimizden almak istediler. Bu senede cenazeyle, cumayla, Türkçe Kur'an'mış, Türkçe namazmış, hele bir tane pir-i fani var ki 90 yaşında tarihçi, pir-i fani, pis-i fani, pis fani. Çıkmış efendim Kur'an Türkçe olmalıymış, namazı imamlar Türkçe kıldırmalıymış. Nasıl tarihçisin, ne anlarsın Kur'an'dan hayvan? Ne anlarsın be? Bunu müteassıslara bırak, bunu alimlere bırak, zalim oğlu zalim. Seni hangi Yahudi kiraladı? Pir-i fani, iki ayağın içine mezar ve şu hayduda bak ya, ne Allah tefeyden ne tanıyor? Türkçe Kur'an olur mu? Ya Türkçe Kur'an olur mu? Kur'an Türkçeleşirse, sen Kur'an'ı kime kabul ettireceksin? Arap kabul etmez, Kürt kabul etmez, Laz kabul etmez, Çerkez bu benim kitabım değil diyecek. Zalim olur. Zaten böyle desin de Kur'an'ın büyüklüğü ortadan kalksın diye buna çalışıyorlar. Aman ya Rabbi, ne hain insanlar var. İslami değerlere sahip olalım, çok düşman var. İsrailoğulları, nerede İslam yükseliyorsa orada İsrailoğulları önünü kesmek istiyor. Bakın mesela bugünlerde Amerikan Cumhurbaşkanı, biz tabii bağrımıza basıyor değiliz. O da haydudun teki. Ama bir şeyler anlamış görmüş olacak ki Amerika'da İslami değerleri taşıyan insanlara yakınlık göstermeye başladı. Dünyada ilk defa Amerika'da bu sene Pentagon diye bir teşkilat var. Pentagon ne demek? Amerika'nın Milli Savunma Bakanlığı, Amerika'nın en gizli, en mahrem, en beyin merkezi Pentagon'dur. Pentagon, Milli Savunma Bakanlığı Teşkilatı, Pentagon diyorlar onlar. Bu sene ilk defa Pentagon'da Müslüman Amerikalı subaylar o mahrem teşkilatta vallahi ezan-ı Muhammedi okudular, Kur'an-ı Kerim okudular, teravih namazı kıldılar mı kılmadılar mı? Clinton müsaade etti buraya diye, şimdi Yahudiler Clinton'ın peşine 10 tane fahişe takmışlar. Cins, efendim, cinsel taciz. Yıkın şu adamı, vurun şu adamı, Müslümanlara meydanı açıyor diye aleyhine geçtiler. Kafir Yahudiler, şerefsiz Yahudiler. Ya durup dururken nereden birdenbire patladı? Orada İslam'ın düşmanları var, burada da İslam'ın düşmanları var. Olacak. Müslüman ayık olacak, uyanık olacak, dikkatli olacak, hesaplı olacak, manevi değerlerini takip edecek. Bakın işte bayram sabahındayız, vakit yaklaşıyor, 5 dakikamız var. Bayram, Müslümanların saadet günü, barış günü, barış günü, sürur, sevinç günü, bayram demek o demek biliyorsunuz. Bakın bayramla o kadar milletimiz kaynaşmış, anlaşmış, uzlaşmış, bütünleşmiş ki, şimdi içinizde bile bayram ismini taşıyan var mı diye sorsam, bir hayli kardeşimiz ayağa kalkar. Bayram kelimesini bu millet çocuklara ne yapmışsın söyleyin. İsim yapmışa bayram, Hacı Bayram-ı Veli. Bayram kelimesiyle bak nasıl bütünleşmişiz. Milli birliğimizi bu kelimelerle ayakta tutmuşuz. Ya bayram, Hacı Bayram-ı Veli bak. Ankara, Ankara'nın tapusu kimin elinde siz söyleyin manevi olarak? Hacı Bayram-ı Veli bak bayram isminde. Bugünümüzün adını, bayram gününü, bayram kelimesini, bayram lafzını çoluğumuza, çocuğumuza isim yapmışız. Dünyada böyle bir millet var mı? Araplarda ayırın, Araplarda arayın bir tane bayram isminde Arapçasıyla söylüyorum, kimseyi bulamasın. Bizim milletimiz çok önem vermiş bunlara. Ramazan ismine gidin Araplarda fazla isim bulamazsınız. Gidin Anadolu'ya kaç erkeğin kaçta kaçı ismi siz söyleyin nedir? Ramazandır, Recep'tir, Şaban'dır. Görüyor musunuz nereden almış isimlerimizi, milli değerlerimizi, manevi değerlerimizi? Gençler size sesleniyorum. Sahip çıkın. Bunları yok etmek istiyorlar. Bunları parçalamak istiyorlar. Bütün Kur'an'ın etrafında dolanıyorlar. Fitneler, fesatlar, fareler, kainler, melunlar Kur'an etle ama Kur'an'ın manasını anlamak bahanesiyle Türkçe yapalım, Latin yazalım, şöyle yapalım. Çünkü Kur'an dağılırsa bütün Müslümanlar dağılır. Ama muvaffak olamayacaklar. Müslümanlar 2000 yılında şu Kur'an-ı Kerim Türkiye'nin tamamına hakim olabilir. Haber veriyorum. Göreceksiniz Allah'ın lütfuyla. Amerika'ya, Asya'ya, Avrupa'ya İslam hakim olacak. Şu anda bütün dünyada en çok konuşulan mesele vallahi İslam. Türkiye'de 1997 yılı en çok neyi konuşarak geçirdi siz söyleyin? İslam! 97 yılını araştırın, tamamı İslam'la geçmiş. 2000 yılında İslam her şeye hakim olacak. Buradan haber veriyorum. Allah buna cümlemizi şahit eylesin. Vakit geldi, evet. 8'i kaç bir zamanlarda? 2 vakit. Kısaca malumat vereyim, bayram namazının tarifini nasıl kılacağımızı Muammer hocam açıklayacak. Namazı kıldıran açıklayacak. Gayet münasip, Allah razı olsun. Hepimizin bayram namazı şimdi hoca efendinin tabii ona ittiba etmek suretiyle onun üzerinde bulunuyor, onda yoğunlaşıyor. O tarihten kısa izah et. Biliyorsunuz senede Müslümanların cemaatle kılmak zorunda oldukları iki tane bayram namazımız var. Bayram namazı yalnız kılınır mı, kılınmaz mı? Biri kılınır dedi galiba. Kılınmaz ya, o cemaat şart kardeşim. Olur mu ya? Böyle bir namaz daha var. Hangisi cemaat şart var? Cuma, cuma. Bak cuma. Geçen bir profesörden bahsettiler. Üniversitede profesör herif. Onun hademesini diyelim, müstahkeni, memuru, bir Müslüman çocuk. Gizli gizli cuma namazını kılmaya gidiyormuş. Profesör izin vermiyor. Bir gün yakalanmış. Lan neredeydin demiş. İşte Süleymaniye Camisi'ne cuma namazını kılmaya gitmiştim sayın profesörüm demiş. Ulan demiş ben sana demedim mi şu merdivenin altında kendi başına cumayı kıl. Ne camiye gittim. Koskoca öküz profesör görüyor musun? Şu merdivenin altında cuma namazını kendi başına kıl diyor. Vay vay vay vay vay vay. Dünyada böyle öğretim görevlisi olamaz. Demiş ki sayın profesörüm cuma namazı yalnız tek başına kılınan bir namaz değil demiş. Cami lazım, cemaat lazım, hutbe lazım. Ulan bana mı öğretiyorsun sen demiş. Kılınır demiş. İşte bu adam boynuzları görünmeyen öküz bu adam. Ne yapacaksın? İnsanoğlu çok tuhaf. Kosun diyorsun, seviniyor. Ne haber kosun? Teşekkür. Ne haber öküz? Kızıyor. Öküzü de hayvan be yavrum ya. Ne haber koçum diyorsun? Teşekkürler. Ne haber ulan koyun diyor. Vay bana koyun dedi. Koyun daha ayrı bir hayvan. Bu insanlar ne tuhaf ya. Allah cümlemizi Kur'an'a mahkum eylesin inşallah. İki tane bayram namazımız var. Cemaat şartı olsun toplanmışız. Birisi oruç ibadetinde, oruç ibadetiyle namaz ibadetinden sonra eda ediliyor. Kurban bayramı da hangi ibadetten sonra siz söyleyin? Hac, bak dikkat etmemişsiniz. Hac ibadetinden ve kurban ibadetinden dolayı emredilmiş. Saadet günüdür, barış günü. Bundan dolayıdır ki Ramazan bayramının birinci günü oruç tutmak nedir? Yasak. Kurban bayramının dört günü oruç tutmak yasak. Niye? Gideceksin, geleceksin, yiyeceksin, içeceksin, ikram. Ben oruçluyum deyip kenara çekilmek var mı? Beraberlik bozulur. Allah ne güzel takdir etti. Bayramımız gayet kolay, gayet hafif tutulmuş. İki rekat. Cuma günü, yarın da bakın cuma günümüz inşallah. Yarın da cuma bayramımız var. Cuma bayramında, cuma gününde hutbe namazdan evvel mi sonra mı ne dersiniz? Hutbe namazdan evveldir cuma günü. Biliyorsunuz ha. Ama bayram namazında hutbe namazdan sonradır. Hutbeye çıkacak Muammer hocam. Oradan hutbe okuyacak. Dağılmayacağız. Hutbeden sonra oturup tesbihimizi, duamızı yapıp bayramlaşarak gideceğiz. Ancak ben sizden rica ediyorum. Bayramlaşmak için zamanım çok az. Çünkü bizi İnes'te bekliyorlar. Sanayi camisinde heyet haline bizi bekliyorlar. Oradan da başka bir yere gideceğiz. Zaman kazanmak için yoksa kaçıyor demeyesiniz ha. Hepinizin eline ayağına sarılırım. Ama zaman sınırlı olduğu için yetişmemiz gerekiyor ve bana müsaade edeceksiniz ama burada bak devam etsin bayramlaşma. Böylece bu mübarek bayramı da böylece eda etmiş oluyoruz. Şimdiden bayramımız mübarek olsun. Milletimize, memleketimize, alemi İslam'a saadet vesilesi olsun. Bütün insanlığın da hidayetine vesile olsun inşallah. Zalimlere, kafirlere, katillere Rabbim fırsat vermesin. Bir ay boyunca tuttuğumuz oruçlar Rabbim kabul buyursun. Bugün uğurlamak üzere toplandığımız Ramazan-ı Şerif'i cümlemize şefaatçi eylesin. Cümlemizden hoşnut eylesin. Önümüzdeki bayramlara, Ramazanlara sıhhatle kavuşmayı Rabbim nasip eylesin. Allah cümlemizden razı olsun, kulluğuna kabul eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.